Wszystko jest strasznie cię pizdę, a z nieba zaczyna lecieć kokaina. Już na nogach kłaniam się, a Alibaba z gośćmi idzie w moją stronę. Jeden z nich potyka się i se rozpierdala o chodnik mordę. Ekstaz napierdalał się, a mówiłem im, że są bardzo mocne. Alibaba śmieje się, mówiąc za 5 minut królu zaczynamy koncert. Prostytutki zaczął do płytkiego brodzika. Krzycząc król złoty, czy masz na nas chęć? 2 razy nie musisz pytać Albańczyka. Je. To jest gang z Albanii, nasza druga płyta. Dzisiaj sobie zrobię z wami 1 000 000 zdjęć. Jak nie wiesz co powiedzieć, to lepiej mnie je pytaj. Tylko po albańsku przybij 5. Ram bam bam bam bam bam bam. Wiki tiki narkotyki to z Albanii gang. Ram bam bam bam bam bam bam. Diki, narkotyki, to z Albaniga. Ram-pam-pam-pam-pam-pam. Diki, narkotyki, to z Albaniga. Ram-pam-pam-pam-pam-pam. Diki, narkotyki, to z Albaniga. Riki, tiki, fajne bryki, ekskluzywne samochody i pokazy mody. Pieniądze, szampany, różne odmiany, zdjęcia, many, albańskie fany. Sztosy, nosy, nowe hopsztosy, tuningi, graveringi, breaklingi. Żony, kupony, ksenony, nowe ringi, DJ-e, złodzieje, miksery, skrecingi. Lota, kilo złota, Andrzej Gołota, Riki, tiki, Radek z Ameryki. Wizy, loty, albańskie przekoty, napoje, kowboje, Boriksony, Leroy'e. Rasy, w czasy, za wysokie lasy, zarabianie, oddawanie, pożyczanie kasy. YouTube, kluby, telebimy, vlogmasy, dania, ubrania i inne rarytasy. Sklepy, BM-y, tantiemy, smarty, to karty, muzyka na żarty. Kluby, śluby, dokręcanie śruby, nocne łowy i rysowanie głowy. Gazy, kastety, najdroższe bilety, szmery, bajery, kręcenie afery. Hotele, burdele, soboty, niedziele, śmiechy, smuty, lakierowane buty. Plity, łańcuchy, unikanie puchy, przypalenie chuja, hodowla, rzeżuchy. Dity, kazale, hajsy za wokale, riki, tiki, prawdziwe Albańczyki. Fuda, łycha, holenderska marycha, regowe miksy, podwójne za iksy. Złota, platyny, szmaragdy, rubiny, to jest właśnie to, co najbardziej lubimy. Pam pam pam pam pam pam. Riki tiki narkotyki to z Albaniga. Ram pam pam pam pam pam pam. Riki tiki narkotyki to z Albaniga. Ram pam pam pam pam pam pam. Riki tiki narkotyki to z Albaniga. Ram pam pam pam pam pam pam. Riki tiki narkotyki to z Albaniga.